مومن نظر پالا بانی پاسباب باندھی نہیں مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے مجاہد. اس خفف اللہ عنکم آسانی اکڑا اللہ تعالیٰ خفف اللہ سپکا اللہ پیٹے عنکم سا سنا دا یو پدے بانی دا دو سر مقابلہ دا نو آتای دا نکم کرو تا بانی دا لسو مقابلہ نو آتای دا نکم کرو نو پیٹے دا تسپک معلومہ دا چی تاسو کی دے کم تاسو کی دا کمزورتیا ضعفاً کمزورتیا قائدہ ام دا دا فکری جماعت لگی کلکی منذبی تی کلکی امنذبی تی نٹنگی جماعت زیاد شی ننذبات ختم شی او کلکوالیم ختم شی دا ولی متل دا پختانو ادا دا فطر سر موافق دے دا دیر خود و کوروانی دا ولی دا وی دایو بکی بلوی داس پیرا بکی بلوی دا غلقل بکی کور روان دے پا یو بلوانی تا کیا دا وی دا دو قصابانونا سنده مردار شی دا ولی یو وی دے با جو ولاس کی چاڑ برا که بلوی دیو تا نجی دے برا که من کیا غصات جو خیدی دو قصابان نموشی چی یو ناغ با یو دم وردان جو پسی نو چی دیری جی نو پا یو بلوانی خبر آلی آسرا پیدا کی گی نو دا دغه وجنه کمزور تیار راځي او په کار کې بیګار پیدا کیږي روانه پیدا کیږي سستی راځي د دې وجنه چې تاسو کې کمزور تیار راغله نو ما تاسو ته سانه جوړ کو خفف الله عنکم فیکم منکم میاتن صابره کای تاسو نه سل کلک په خپل خبره باندې بره بومی په 200 باندې اکو تاسو نظر نو بره بومی په 200 باندې پیدا الله تاسو کمال نه دي الله دې سره د کلکونه ما کان لی نبی جی نن یکون له اسرا تسخن فی الارض یو مقوا جی صحابانو قیدیان نیو او یا تن قیدیان نیو نو دائرہ اس تو مکی میں مدینی تا پورن کی تقسیم کر لو تا صبح دول خوراک ور کوای اخیال بیسا تا لسنی ولا شات تڑلی چون تختی پورن کی در قیدیان دان سوار صفت گئی سب بختور خلق ہوئی زال لبو کی وہ امنگ لبے ڈوڑے را کولا والا بہو کی وہ دکڑا ادا خوراک تشے کبو ناغ بے امنگ لبا کر دیر مبارک خلق اسلام دا خون دا دا خون نا دا چھ پڑوڑے کیولے شیشی وار کوا اپڑوڑے کیولا شگی گاڑے را کوا انگولی کیولتا زہر را چوا دا ندیوی جی دا پا افغانستان کی شیوی جی دا کارون کیو باکی شیوی دے کی گیوں دا پا بغداد کی شیوی دیو کی گیوں اسلام وی نا چی خپلا خود سخوری دا غینا خولا نشور کولو نا آغا بولوار کئی دا غینا با کما نی او چی خود تس آغون دی گرمی که یخنی که آغا بولوار کئی نو چوا خوشو پیغمبر علیه صلات و سلام وی خونه پا کار دا بندی خانه خونو آکنا مشوره یو کرلا دی مشوره که چه رای پیش که سیزوی عبدالله بن رواحه وی چا رائے پیش کرے وی خپل خپل وجنو رائے عمر ور کڑی رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو بکر صدیق رائے دا چ معاف کوی خو بی جزیہ بانی بدلت واخلو معاف بکو دا کفر زور اسیم ختم شے دے زمن قوم دے گورے کے مسلمانان شی ا پیسے چ واخلو مسلمان نو پیزان مسلح شی نو تیار بشی ا دو ملا ما تا شی دو بیا من تن شی مقبول دا رائے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بو نبی علیہ السلام دن شو کورتا سوک نیدی پوا سوک کوئی چی دا عمر پر آئی با عمل کی سوک کوئی سیدی پر آئی با عمل کی پیغمبر علیہ السلام رووت وی چی یو تن دنا سی خلاص نشی لا یفلی تن نا حدم من کم یو خلاص نشی چلور سو اوقیتی ناخلائی زر ابیه پیره دی چی سوک رو دیو پیره دی اعلان دا دیو شو پلوانو تا خبرو نولی گل دو چی دا عمرہ جرمانه راولای تاوان نمونگ بازاد شو نو تاوانون شروع شو یو تن دا دی اعلان دا مخ که دا مکیه نراده خبر خو که دا کنه مکه کیم جرگاو شولا ای دو دی سات دا ساته لی نشی دو زن لدوده نمو منو قیدیان لبسر روده ورکی دو بیره پیدی خود تاسوی طلب مکوی که طلبم شروع کو نو دو بکلک شی بیا بدون روخوی غواری فیدیه بغواری نو فیدیه مور کوی زن پنانگاره کهی زمنگ ندی پکار وای دوتا پوسی مکوای ای پا دی عمل لی یاو پا که امشار سره در غزوی پا که گرفتار و در پر دلوور باری در وی دی را خوالی خبران کرا پا دقی عمل لیو را پاسی در شپیش پی راوات روپی تر ملا کردی دیدن سرا چه زم پر طریقه چی خون زیر ازاد کم مدینی تو چرا ہے نو دا خبر شوی چې سلور سو کیا اگر پشمار کے زی تیرا دا چلو بوی تو چوک لا خبروں ندی جے کے دے اور اسو وی دا دیسا چلو کو وی زماز بی قید ما بوتا دا مکولا روپے رسا خوی علیہ وسلم نور پیسے شروع کری دیگی اللہ ربیع ابن العاص ہے عاص ابن الربیع رسول اللہ علیہ السلام زمو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غا نکاح کیوا با مکہ کیو دے بن پا دیکی گرفتار شو نو چه خبرو لگی چی روپے راو لے کئی روپے کرا کور کی نوی زینبو لگی دخپل ہار راو لے کئی دا غا پا خلاصولو کی دخپل خاون خلاصولو لگ اگا ہارو چی دا و دیدا خدیج ترکو براو تا پا غارا کڑے رسول اللہ علیہ السلام چی اولید نوی جڑل ہاری اولید نوی جڑل خدیجہ یا رسول داغی وفا داغی اگا کڑا و محنت دا پیغمبر سرا زینب و تیاد رسول چی سو وفادار غیرتی دو دا زمان پا خپل خوان بانی ننگ کئی وی جڑل انسوار پوشو اید اللہ پیغمبرا منگ دا دن فیدیا ناخلو دا واپس کرو او ربی غاسی خلاصو ازا دغه واپس کرو لہ احاری واپس کرو رسول اللہ علیہ السلام هار ور کیو دا واخلا زا خزما لور ما ترور رسو وی سیدہ تا لور تا ترور رسوم لوزیو اعتمادیو هار یور خلق خبر شو چی لور بوزی دا دانا پوی اکرلا چی پخکارا مانی اوخ سنبال کو بار برابر کو او دای پکنو لا جلبیون فروان شو کافرو بانی ورو لگید زنانو پی غورنو ورکرونا استاسو لازونی وجل دی وینی ولسکل دی آغا دشمن دی استاسو چی دا آغا لور نن پڑا کروانا کرل آغا لے پورتا بوزی دی سلی دی تاسو کسی غیرت نیشتی الکانو اتلو فر آغا اوخ تنیز دیشو دو سر جنگ کو وی مری تو مری دا مری خود تا دا مو کچی من خبرو کو آغا جلب نیولی دی خبره کی ادو کی اولو پر لار نیزاو سخوا دو اوخ تش لیرا سرا پریخوا او خود تاری چو توپی که زینب لار آغا دی اولا گیده پر مخی بگت اولا گیده خوک شوا زخمی شوا زخمی و پس راولا لمکیتا پریشانا بچه دا گیری نوارده دلیو دا پلار پا وجبانی دا کلمه پا وجبانی لو سر دا سی ظلم کی عربو که جنکو سر ظلم نو جنگول نو وجل نو بیده چه کولی نو دا دشمن جنه به محفوظ هستا تلا پا عزت بانده دا دا اغا پا سر بانی بیزت شوا کور کیوا روز دو دریوشوی مشاران را ل دا تاو یه سر یا چقا مقل کار دیو کو زمان دا اغا سر دشمنی دا اغا دا لور سر زمان چه کار نیشده بوزه اولا کنه بوزه اسواسی تا نیشده نو تا چویو خود تا پا دا گروانه کرده دا خلق و زلون سوی دی دا اغو برداشت کورش یلی وینی دا دی سکر لیست بویزا دا شپی دا دی زنو باسا بیار بیار دا کلی می دا شپی و باسا دا لگه پا آرام شولا نو بیای پوخ کینو لا ابویت لا یوزه نبی علیه السلام خولو و دا غزیتا بزما سرای در غلی سرای بلن آغلی و پا جلبی اونس مدینه که رسولا نبی علیه السلام خواه پا شولی رزیاد ابیایوی زما لور زینب چه چمر وفا ما سر کرده دیسی چا لور نرکرده زما دا پار دا وولی شوا زما دا پار دا بیزت شوا بیزتیو شوا نو آسی اسی پرخوا هر واپس که جرائی پا دیو جبان دیو عباس سیب نیولی دیوی فیدیارا که ما سخه نیشتی زا جزیم کم دی ما سخه رسول اللہ سلام تو استاد یوی رضی اگر خرس منگل راکا دا اختر دا جنگ روز استاد روڑی نووی وان لسو خان با دی علالول آغا لسو خان و قیمت راکا آغا دا تپاتی نشو یوازی تنوی دا دو با نورم راکای یو سر رواره دی ایو دا دو یو غلام نیو شد دا کردی بنو آشم ایو دا دوالو بم راکای دا دریو تانی فیدیتی نو آغستا وی چه دا روپای تالا در کم نزد چی لاشم زما اولاد دی بودا سرم زبا سی چل کم وی تا چی کور که روپای خیلی کردی کم دی وی گوڑ که چی دی خخولی او ملفضل تا دیوی چی علمو را کده مرشم نو پا دی بخپل گزاره که سرگنده به نا زکر چی سرگندی چی خوبی راسیان یخلی ناری نه یخلی کنه پا دی با دی گزاره که اولاد به ساتی وی آقا چی دی خیلی کردی وی تا تا دا چا ہوگی وی تا چی دی چا پا مخی خخولی این اللہ را تویل دی کنه عباس سی مجبور شو دا دریو تانو فیدیه ورکلا چی چا سخ فیدیه نوا خط ورته وی لس والا کانو تب خط خای چه لس والا کان تا دی خطو خو نبس تب خلاسی پا دی تری قبان قیدیان رخصت شو لالالا قرآن دا غیر تذکیره کی زوری و دا محبت زورنا دا لکه زوی تا زورنا شاگرد تا زورنا اپردی سوی تا برابر دی شاگرد رتیم زوری امو سپکی ام ازلی توم خوگیگی و سرد آقین ازلی غواری دا چی دی ما او را تلی چی دی سمشی چی نی رتم دیر سمیگی دا سی زوی بانی خپکی گیم تا پیڑم ورکی رتی امو زلی پی خوگیگی و سرد دا غینا وی ومی رتم چی دی سمشی ایمان والا رسول علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دا مینی دا محبت دک زور نکی عتاب دا محبت عتاب دا مینی عتاب دا عداوت دشمنی نده قیدیان مولی نیو تا سلط سب کاری چی قیدیان نسه ال تا بم مردار کری کار بم ختم کرد نو ظلم ستری جوڑ کرد در تا کراور ساتای اوسم ستری جوڑ کرد فی دی براوری اگر بور جوڑی گی ال تا مولی دا پریتان نواجن ختم کری بم پکار داوا خود چی تاسو اکرلا افیدیم پی واغستا نو غنیمت مال لے جو خم اکرلا نستاسو دانو اوز دا بکی اجازت تے من نشتے داو تا اموری چی کتاسو خونو نا اللہ با تاسو رخی کئی دا غموقع کی دیر خبری اتری شیری بیتاسو منگا بدو ای خان بیانوائی منگ بیتو لا جوڑو داکو داکو سور توبہ کی دا غیر جوابونو ذکر کری دی واپس را لر رسول علیہ السلام تا خونو کی ایمان والاو تا ما کان لنبی ان یغل ما کان لنبی ان یکون له اسرا دا خبر خو ما چی تاریخی بیان کرن دا کم دیوا دا بدر واقعا دا کنا او دلتا دا تذکره دا تشیر شروع دا مخ کنا دا بدر واقعا را شروع دا دا خود تذکره پا کتوم را غلا مخ کم تیر شو دلتا مشاره شوی دا دلتا دیو جنه ذکر کرلا چی مقوم داوا او داوم خیالو چه پا دی موقع باندی دا خبر شوی دا کفر ملا با بلکل ختم شوی و دا غسی نیدیغونی واقعی و خود کم شوی و کنا ما کانی لی نبیین ان یغل و من یغلو ریاتی و ما غل یوم القیامة ماوی دا پو بدر کشی دا او ذکر کردو خود پو واقعی که ذکر دوارو سره لگی چه پیغمبر خیانت نکی نی آل تکره دی ندل تا خیانت کی ستاسو تخیالو چه مرکزم پر خود چه من پیغمبر بمولا غنیمت که برخ دام غلط کړی دی پوونه ده دا شو عقیده تم ذکر کړه کې دې شي پیغمبر نه نو مناسب پیغمبر لا ان یکون له وسرا چې دې د قیدیان تراغه پوری چې دې ډیری ویني توي کې پزما کا د کافر ویني ډیری توي کې تريدون عرض الدنيا دا ولې مونږ وځلو تاسو اراده لري د اسمان د اسباب د ماموري جون الله اراده لري تاسو له ګټه د اخرت الله دې ډیر ضرور د حکمتونو والا لولا کتاب من اللہ کنوے لکھ دا اللہ نا سبقا شوی مخی یقیناً در رسید لگو تاستا پاغمار چی تاسواس عذاب نظیم عذاب لئی دا دا قیدیانو چی فیدیو آسرا که اللہ دا تاسول روا کرے نوے پا کتاب کی دا مخی نا اس بیدل پی عذاب در کرد لولا دا پار انتفاع را دی کنا دیو انتفاع دا بالوجود پا سبب دا آغیبانی نو که دا اللہ لکھ نوے نو تاسو له صدا در کړی او خدا الله لیکشته نو سزا یې در نکړلا په دې وجه باندې سزا در نکړه چې الله دې کړیو چې غنیمت په حلالي حدیث کې راځي لم تحل الغنائم لاحد سود الراس من قبلی زمانه مخکې تور سرولا الله غنیمت نو روا کړې سمانه یعنی په یو امت کې یو دین کې روانو دا بل لري شو او په درېم ځای به پروتو ور به په ولګېد او بسو الگ بات نہ خلاص نو پہ کی تقسیم نو پہ کی تبرخی پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العالمین روا کو فقلوا مما غنمتم خلق کو قصہ جوڑا کرا وہ نبی علیہ السلام میری دی کہ چر عذاب دا اللہ را عذاب ماوری ادنا من ھذہ الشجرۃ جرو لارا عذاب دا اللہ می اولی ادنا من ھذہ الشجرۃ دی ونی نمرا دی خواشو کرا غلی پدی خوا لما نجا الا عمر بے دا عمر نہ بچے نہ بل چوک نہیں بچے ولی عمر ویلی چی وج نہیں کنا نہ تو عمر نہ علاوہ بن ٹول بانے عذاب را گلے مانا تھا کہ پٹول صحابہ عمر گلے پٹول پیغمبر عمر گلے معاذ اللہ وہ اس کا پیغمبر علیہ السلام جڑ گئی نو جڑ گئی نہ جڑا وجہ میں لوگ ویلا کنا تو جڑا وجہ دگوا ہر نور را لے گلے دی یو دین پل قوم ذلیل ولید چرازی روپے ور کے ازان فراسی قوم زنی دے خپل قام غیرتی عزیزم د خپل قوم په عزت خپکی د خپل عزیز په عزت خپکی چې دې عزتی او شوره دې خو زما مقابلو او زما سره سیالو زما سره به وګوره دې چې عزت کیږي د دې مطلب بلای چې سبب زوم عزت کیږي په خپل عزیزم خپکی زال په خپل لاسر چې سره کوي خو دې بل دلا سی عزت ته تیار نه نو دلته زده عزت کیږي نو په دې خبر باندې پریشان دي او د خدیجه او د لور په دې خبر باندې پریشان دي نو جړای په دې وا دا حدیث یا روایت مبارکه علیمانوی چې دا روایت صحیح نه دي دغه خبر لقد عرض علی عذابکم ادنا من هذه الشجره ولو نزل عذاب ما نجا الا عمر دا روایت نقل کړي دی مبارکه ابن حزم وی وی فهذا خبر لا يصح لأن المنفرد بروايته إكرمة بن عمار اليمامي وهو ممن قد صح عليه وضع الحديث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذي لا يجوز معهما الرواية بعض المحدثين يريد أن هذا موضوع رواية ذاتنا جوري بعض يريد أن هذا يريد رواياتي بعض يريد أن هذا رواية غلطي كي یر جاتے دل و غلطی کول دا دوارا هم دا دی دلیل دی چی روایت قابل دا دلیل ندی او در او بیا دا وضع پا کتلا جدا دا دا روایت قابل دی استدلال ندی دا نبی علیہ السلام جلل پا بلا خبر باندیو اپا دی دا قوم پا ذلت باندی چی قوم می ذلیل شو ام مسلمانی گینا مرکو مردی خدا اوز خویی می کنی چی ذلیل دی کم کول که چی رسول علیہ السلامو اغا کور سر نزدی عباس سیب دیو انصاری پا کور کی قید دی لسونی شاید تردی اولا شپش ولا نزوگ پک ختم شکنا نو نبی علیه السلام دا عباس فیریاز واورید دا عباس سیب گیره واورید لسونی شاید تردی مو گوی دار شروع کن نو فیریازی شروع کن نو نبی علیه السلام پش بستره بانی تغریده خوب نورده سهر شو وید قیدیانو طول لسونا پران رزای دا تکلیف چه عباس تا لکده ندسی با دی نور طول تو مو نلسونا پران رزای لسونا لپران استر شدیت دا انصاف خوی دا اونوی دا شپیش پیچ دا عباس لسونا پران رزای سار تا دا مکرلا او سار بیا دا طول پران رزای دا عباس چه کم تکلیف و دا تکلیف دی طول تا دی ندر طول لسونا پران رزای اسلام دا دی دا اسلام تعلیمات دا دی دا ندی چه خپل ازاد ام مسلمان پا کیوبا کی دا وسپنو پا نگدارو داگه که بند که پا نگدارو پینجرو کی غندارو پینجرو کی مسلمان بنده اچه انگریز پا کتاو اغای بوتو حساب کتاب کو دسارا در نه نپورو رسولان دوار کرده نه نپورو تسندی کواد که و مدرسه که و دزید نبی جهادی شو پا پرلار اخبار کلی روز داگه باید نرتلا نو دا صدا غلا ورکه کنه چاغه پیرنګیو په مسلمان دی نو صدا غلا نشته مسلمان لا غلا صدا ده دا ظلم دی وای مونږه انصاف راول په ملکی دی ته انصاف وکړو چې مسلمان لوند دی لوند د خپل تاریخ نن دی خبر اده شریعت اسلامی د فوایدونه اده غیر برکتونه نن دی خبر دا غا چې د ګول وینې نو ډیر امن او امان دی پکې تا ډیر خیر سنی دی پکې تا او ګلو مما غنیمتم نو خو یا چې لوټل تاسو حلال پاک ویگه دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم اے دا اللہ دا طرف و ان کیا قل لمن فی ایدیکم من الاسرا قیدیان نیولی دی قیدیان ازادائی نو اگو تا پا جیل کم بیان کائی جیل کی تم بیانو کائی دا اگو خو جیل نو خو کور نو نو جیلو نو جیل کی تم بیانو کا چه مسلمان شی او کزی نو بیاو تم دا ہویا گورا کستانیت دا خیرو اللہ بز سرخو کی کستانیت د بدوی دوکای خیانتی نو بیوم الله کمزور نه بیا به زما پلاس کرا و دا څه شی و یو زلی بدر کی نیول مینه ته وکو ما پرې را زما لونه دی زما بیرته څوک نشته نه بیر سلام پرې چې پرې اشاعرو جلال نو بیا غزلی ویل شروع کړ د مسلمانانو په خلاف او کافر ته زول نو دویم دل بیا ونی ویل شو په قافله کې چې ویني راي وسو ابو عزت غالبان ابو عزت جمعی رای واس نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پر مینتونو شو ما معاف کا اما وجنا ما زو بیا د سنیم نغی پردم خودینا تب بیا تولوی سبالا تکا تب بیا بریتان تاوی کافیرو کی مناسی اوی بچی غرار تو محمدن مرتین محمد میں دوزر دوکا کو لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین ایماندار دیوی سونی دوری نتا چکلے کی نیست حکم او که زمین داری کئی نغوی فمن لی بی سبیا فمن لی سبیتی زما د لونو با بیا تحالی بیر تا حضوک نیشتی کنا نبی علیہ السلام وی لهم النار اغو لور دی وور دوزخ دی ستالون لو دوزخ دی اتون دوزخ تلاشا تا بسی به دوزی اغای او واجه لستاله دی لون خبر شلی نو جلل بای اجنه خو آره یو غزل مارا دا آره یو شاعر دا خود جو تور تایی سوی وینا جو وینا سراغار تا یو دیکی اخیر تایی جوری غزل جوڑا دا ناغو با جلل اجللو که به غزل ویلو نبی علیہ السلام سر مخاطبه کولا عزتمن سره وی ستا ستاوان که ده کتا زمانگ ده بودا پلار زمانگ ده پار بیا پرخه وی کم بدنامی و پکشتا که پلارم خلاف کوله خود ده بیدیتی و کنه ستا خو عزت و ستا خو نیکنامی و غزل نبی علیہ السلام تراورا سیدا پیغمبر السلام و جلل اغاو می جلل وی بیا بزن چر تا لستره قرشی و نواجنو قرشی سره با لستره و نواجنو پا جنگ کی میری میری باب مقابله کی او چه جنگ کی نیم لستره با نواجنو دا غلونو پا جرابانی نبی علیہ السلام پریشانش خپش پا من لی بیسی بیا قرآن داوی قیدیان پوکا لی من فی عیدی کمین الاسرا که اللہ تا پتو لگی اللہ تا پتو اللہ پوشی فی قلوبکم خیرم ستاس بزرونو که ده خیر زد و عناد نی ده دشمنی با دشتم زر که نی پروتا درمگره که ده نوم خیر ده یا ایمان راولی نوم خیر ده یو تکم خیرم ندر با کتاسو اللہ غورا مم موخزا من کم دا غورا دا غنه چستاسو نو آسر شو او با کتاسو گنون استاسو اللہ دی بخون که دیر می ربانا مال دا نواغ سر شو خود نیت تیخی دی اسلام دشمنی در کنی اللہ با دین غور مال در کی گناهونو با تو مواف کی اللہ دا غشته مهربان دی او کراده ای دو عباس سر مال را غره و مدینی منواری تا جماعت که پروت تی عباس سر براغ سحر دی رسول علیه صلاة و سلام تیوی اللہ ویلی وجودکم خیرم مما و خزمین کم این یعلم اللہ فیکم خیرم فی قلوبکم زما خو پتاو لگی چیزا مسلمانی مخلصم زما آغا مال نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه واخرتی نظر اللہ چاق سڑه و ضرور سڑه و پا ومی لکی دا عباس سی باواز آوریدی که دا ومی لری یو زل سا خطروا چی توک حمله کی ورشی توک راغلی حمله کی عباس سی پتاو لگی دا عباس سی چرک کرا وا صباحا چغه اکرا نچی چغه اکرا نو پا کورونو که زنانه هو لر دیدی در دیر و پکیتا در دیر یر می بچی ساکی سو گرده ده دمرا لور آواز اللہ ورکده وجودم داشانتاو چاک طاقتور اللہ عباس توی وخرت نمال اگه خپل تادرو گرده از زر سره سره رواق سا تادر کی خود گونجی را طول کو چطی و سو چطی گی نف دمرا او گرده چا عباسی نشو چطوله دیر اکرد او پیغمبر السلام تا گوری چو گورو دنیا مانی سنگ غوطه شده ترک آکامی نچه نو چطه دا غو پوری خاندی صحابه دورون گوری وی خانده سل را شراو چط که ما تا کنه تبیر السلامی نا دوم را اوڑا چه تی اوڑه شی چه تی اوڑه شی آقا اوڑا چه بری در تراخیجی آقا مولا ادو برداشت ندی کامی که کامی که سب زورون بانی زن تروالو لار کورتا راغه بیا وی اللہ چه سویلو بلکلی اشتیا ویلی دی یو تکم خیرم مما اخذ منکم ابیا ویلی دی ویغفر لکم نظما یقین دی چه اللہ ما بخی ازای بخلی ما یقین می دی ایمان داشت رو صحابو ایمان ایمانو معیاری ایمانو و معیار ده حق ندی نو معیار ده حق تی پنجابی ده معیار ده حق ترا وقتی چه صحابان معیار ده حق ندی معیار ده حق ندی پمای تلا نا اگو جو تلل ده معیار ده حق ده مولانا سیب ده سیری کلی مولانا سیب ده سیری کلی ماو ده پیشو آواز توی تاسو پتش ده ماو وارو چیز پیشو آواز پیشو چشه ماو ماو او لا او نا لا عربی ده و نا سر پختو ده پختو ده که پارسی ده کچشه ده لا نا نا نا نا زمی عیار ده حقیم ادامی ده پیشو آواز کرده ده ده پیشو آواز بر طول مقدودین غگی مولانا ویدی دی اللہ ویلی دی معیار دا حق دے، پیغمبر ویلی دی معیار دا حق دے، تو سو کرا غلے وے چھ تو معیار نہیں، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، دا چا غلامی بنے کے تقلید بنے کے بے زما بمانی، بے زما زما تقلید کو ادب تقلید مکو نہ دا کہ وی نہ ابو حنیفہ ورم نہ شافعی ورم نہ مذہب دا علی حدیث و تفاسیر سرم دا یو دا طول تفصیلات سر نہ بنم سمانی زان بنم ذالکم وحدی لا شریک لی ذکر خاونی اللہ اللہ فام کرمینم ویمان بخمہم اکد دو ارادی تاثرہ دا نقصان کولو چلات سمدان با طبیعت ارم نو دو نقصان کرے خیانت کرے دے دا اللہ دا مخینا فام کرمینم نا اللہ پلاز برکستا ام کنکا منہم من پمانا دا علا بانی اد امکان سلا چی من علا دوارے ام کنہو علی ام کنہو منہو اگر قبضہ کی کر نا اللہ و تعالی بیالاس کی در کدو یقین اللہ دے دیر خپو دے حکمتن خوان چیمان ترغیب حجرت طرف تا جہاد چیمان را ہوڑے دے وحاجر پس ایمان را ہوڑے زور ایمان زوتای نی ایمان پا دے دے الانفالو للہ والرسول دا غی ایمان سر دا ایمان انتر کا الانفالو للہ والرسول ایمان را ہوڑے دے پا دے بانے من نصر اللہ من عند اللہ مدد گرے دا اللہ سخد نفرشتو سخا مدد دا اللہ پلاس کی دے ایمان دے پدی باندی جگہ خیانت نہ روا دے لا تخون اللہ اور رسول و تخون و امانات قوم پدی مان دے ایمان دے پدی باندی جو جنگ کی کافر سلامت شہزاد فن فلا تولوهم الادبار نشان کے چرتا ایمان دے پدی باندی اطیع اللہ و اطیع الرسول للامر منکم دی حاکمان و منے دالمان و منے پدی مان دے ندی ایماندار وہاجروا نوس نتیجہ دا شورا چھ ہجرت کی کورون نزی جہاد کے پمالون و نفسون بانی پدین دا اللہ آغتوک چھ زی ورک آوو زی ورک مہاجرولا ہاجرو مخی دی کنا آوو المہاجرین زی ورک مہاجرولا داو تنوی چھ زسڑیا دی جماعت کے طالبان دیر دی زی پکی تنیش تری اڈوڑے در تکی کم زیکی دا دن تر روڑے نیش چھ زا یہو عبداللہ نمیو جماعت کے زمین وکال کا دوچی بیالا رمان عبداللہ نیولنے ماتا پرسو کو آغا جماعت کے سوکتے عبداللہ دے میں مال راوالے عبداللہ خونی راوس مولا عبداللہ خون مولا عبداللہ خون تا میں ورکا تا سوستو تا نئے دریو کسا لور امنگا دیر شیو میں سو سو دیر یائی جماعت کے زی جی ویانا دا عمر خونی دی خونی دی میں زبا دردان باسر شپک پینز شپک تا نئے وینار تا بندر آتی ولی نزردان والی کسا دا بلار بیماتی وی روڑی دیشی میں ماتا تا روڑی ویلی دا کو علاوہ چې تا ته ډوړې راکړم نو تا ته ډوړې نه دی او درځم بال تکي اے مرادا مې خره سبا ختم شو لاړ مې دې سره او مولا عبد الله بریت بده چې تا کو لکه دا ډامه خو لیک نه نواته بس بس ګوري ما کوم ځار کړې کړې پر دې مې نو ډوړې باندې کړې نه راتلا مولا عبد الله په بریتان غړول چې به خپل پخاو خوشاله شو درې تلو پینځره چې تیر شو زه خپه زه خطا شېم زما توبه ده مینه ته نه خطا شې ته یې خون ته یې هغه څوک لا یخرج من المسجد الا بضرب الکوتک تا هغه څه دي کنه تا کوم تاوانو په دې کې د شړې جماعت ته تا نه چلوي بل څوک د تو عزت اعظم په قربان راځه راغې دېرشته ډوډۍ شي زی بدل کنه پتا کومه سخته ده نه تو ته مخکې نه لري په لمرازه راغه زیرشته روډی شیزی بدل کنه پتا کوم سخت ده نه تو ته مخکې نه لري په لمرازه زیر اثر نشته دي او چې زیور کی براتون کې لري زیور کی ملګری لري زیور کی نو کډوړې نشته جوغه به نه کنه چې نشته زیر نشته نه به نه کنه چې دی نشته او انا سرو زانو تلای دا کار په طالبانو کې ډیر دی جمعات کې بل طالب نه پری چې نیولې روډې به دومره چې به وچې خرڅې به خوب بل سود نه ده هر وکشې په ساتل کم تاوان کیږي چتے وچے خرتے و شل خرازے کینے منگا دو دو نوڑی پر چتا شل والے جو اور نوڑی بو کستا گزارا نہ کی دتلی جو وستا او خلا دے دے تے دماغ کینے گیٹے او غرزی پر دے زیت دغه تے نی پری دی ہاں تو چ زور کی مہاجر ہوئی نرا و نصرو مدد سر گئی دغه دی باز مولیا او با دیو بل دوستان مہاجر انصار دیو بل رونا آمنو ولم یواجرو چیمان دے خمل کندے پریخے نشتے تاسولا غو سرد دوستے چکزماغ تراغی چیوزی دو وین استنصرو کم مسلمان دے مومن دے اس دار الحرب کے خابیان سر اسیلا ہجرت ان دے کرے مسلمان دے خو بدوی مسلمان دے دد مہاجر غنی حقوں نے نشترے او کہ دوستا سن مدد ہو مبارد دین کی انستنصروکم فی الدین کہ مدد ہو استا سن مبارد دین کی فعلیکم النصر دی پتا سبانی فرض مدد کو سرا ہو کہ بدین کیوں امدد واری نو مدد بہن کوئے خلاف دد سے قوم چستا صدا او پمن کی لوز ندی اللہ دے دار چکوے تا سو دیر خلی دن کے معاہد قوم دے او تاست دا مومن وی چه منگ سر دو پا دین کی دیاته که من تم رپری روجه تا دی تم رپری تنگیم یا لالی تم رپری دی منگ سر مدتو کا ستاغو سر معاهده دا معاهده خیال بساته اولی دا مسلمان خیال نشته اولی نشته مسلمان دی پری دی دا زیکن دا دیده نوزه کنن چه تنوزی خطا دا دو مرگرتیا من اللہ از زمان دا غصر معاهده دا زخبر لازن باتو تا سر دا غصر خلاف تا سر مدت نشم کوله خو که دا دین دسی نو او مدد دینا پا دین کی غو نو بیا مدد کول فرض دی لگو وانی دا خبر بار تا کنو پاک باشی کنا کشمیریانو مدد غو اختل لازمگ نا پا دین کی چی ما موز تنو پری ما روجی تنو پری ما دی تنو پری تا سرا شما سر مدد ہو کر غو اختل دی غواری اگو خوی منگا خودو غر کو دی پاکستانیانو چی نم پی دی مجاہدین دی منگا غر کو چی دو نوی منگا پا قلار ناس کو اندوان منگ تیس نوی خود دو پا سر بانی منگا تباہ کو زمنگ بیزتی کئی نو دار اندی دا یو مخینی وی دا مسلمان زما کینی والله نو مسلمان زما کوالی کشمیر دے ټول هندستان دا مسلمان زما کدر ټول هندستان دا مسلمانو ا پدی باندې په سونو کولونو حکومت کړی دی نا نوری پریږی دے کشمیر راکېشن کشمیریانی ختم کړو دا غو نسل کوشی وکړل څه چل کوم وی jihad کوم نو بل دې چې jihad یې حالت ول ندی اور دې حکومت اراده دا چې په کشمیر کې جنگی دے کړ نو چې کشمیر ته روان کړی دی وی jihad کوم jihad کوم ما تروس اندی ان کیلا جہاد ندی وہ قرآن تاو گورے چھو قرآن ویدہ جہاد ندی جہاد پر شرعی اصول با علی چاگے کی در حربی مسلمان چھ معاہدہ سر نشتے دے اگر در دین پر بارک امدازو گواری چھ ما موزتا نپری دی روجی تا می نپری قربانی تا می نپری دی ظلم را سر کے حج تا می نپری دی ما تن اخلاص کھے پر مسلمان فرد دی چھوئی کی اگو چیغی باسی مون پسی مراز آئی چیغی باسی مون پسی مراز آئی سرکاری تنظیمون ایجنسو جوڑ کری دا حریت کانفرنس تے ہے بل کانفرنس تے ہے بل کانفرنس تے کشمیر دے او کشمیر دے پٹو کشمیر بنے گا پاکستان نو کشمیر اس مدار کو ورے چ پاکستان بنے گا بیا کو پر دین پیدا سرا خطا چ گنی اس کو پر دے اچ پاکستان سن دین و مدینہ تو یہ و جوڑ شی بیا کو پر دے آل تو پیدا ہندو کو پر دے ادل تو پیدا تور کو پر رش تو پر آل تو کفر قانون دے ادل تو کفر قانون دے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بزور شمشیر واخل چمنگ جہاد نہ دے اتے بیا واخل تک ملک پر لوڑ لتاڑ کا گتا سو دا بد علم اور دین پر برکت رستے کی دا علم اور دین مقام لے رہا والا بیا گور چا رستے کی گنا رستے کی کشمیر بزور شمشیر دا سو لکھی جماعت یا دلی کلو کافر دی نور رب کی دی مز دوڑا نشتے ٹول دی وہ رنگ کی ٹول پہ یواش پاکی دنیا رنگ کی محبتوں کا پیغام اجتماع اجتماع اسے دا قسم شروع کرے اتحاد اور محبتوں کا اجتماع کا پیغام اجتماع اجتماع ازائی لاہور چلو لاہور چلو لاہور نہ چلو کشمیر چلو راجی چیمان دی بوری لاہور چلو اللہ اللہ قرآن استان ازار شمد اللہ کتاب ہر سری خود لی خود سوکشتے چستر کی پیو لگی کنا ترگی پینے لگی دا سرا خدا مطلب میں نے دیا چل تو زوگزی امری مردار بھی نہ سن سکار دے اسلام پہ خاور دے پارا کئی خاور دا مسلمان دا نو کاغی نواری خود مسلمان خاور خود مسلمان دا خاور دے پارا جنگی ہی کنا اگر دے پارا سکار کئی نو سر دیر بد ندے خود سی خو کاروم ندے آسو جی کفر کے دیو بل دوستان انہی نٹول اتحادیان دی اللہ تفعلو دمخ کی سر دے اللہ تفعلو مانا اللہ تنصروہم کتاسو دا حربیان و مسلمانان و مددتوں کے بدین کی شیو دنیا کے لوے فساد پمل کی آر دے کے مسلمان بے خلق تنگی را تنگی و فساد کبیرون فساد لائی یو مسلمان رومیان و حکومت کی نیولی شیو نو جرنیل اولا گید بادشاہ پمخ کی تپوسونتی کی دا اگر پا ازاد خبر اکولا جنرل تپڑ اپ نے کوئی تر بادشاہ مکی سے پاس دی گئی اثر دے چکرے دے اگر چھا کلا اے معاویہ زما بد اللہ کو مکی ستا پگریوان کے لاس پروتی ما سر ظلم کی گیا تازما تپوسن کو جاسوسان خبر ہو سو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدا سے کارو شو ویکھا جرنیل راو ویلاسا پس طریقہ بانی چی دا مسلمان را آزاد کا اواغ جرنیل دی ملک ترا والا دلتا دیتا بیرا رسائی ویمار چی سولی یور کا مسلمان کمانڈر لار دولت یور ازان سرائی دا دار الاسلام اعلا قسم قالینون یورو قالینون دستورو اغی یورو لامل کنو آغا نچلال اول خوزان رسو روپے ورکڑی فدیہ ورکڑا مسلمان رازاد کے کشتے کے کی کہنے ویزا کورتا دی کورتا ہو رسو دلتا پاتشو یو سر تعلق جوڑی دی بل سر تعلق جوڑی چالے یو قالین ورکڑے چالے برشے ورکڑے چالے برشے کم کمانڈر پتہ لگولوا چو کم کمانڈر دا مسلمان پتہ پیڑا ولی پاغیزان نانگارا کرلی اگا مخی میں خطا کی گئی بل سر خبری کے بل سر شیور کئی کیدا کیدا دد دتلو وخرا گئے اس واپس دی دورے پورا شولا اگر کمانڈر مخی مخی تشرو وی سڑی از خود دوم رو لوی عهدی خواندیم اتازو نی پیجندم مالا پی کتاز شیر نکادا نور دمانم بندرد داگا سشیدی دا سولو گریڈ والی دی از خود گوری پیس گریڈ والا افساری ما از دی بکر اپریخم وی خواه ایس سڑی دا خمات نی پیجندلی او سی او قالین پاتی ادا بدل در کما خود تر آتا ہوا چی تالک سی قسم قالین را علم دا ہوا زمانگا استاسو خود صحبر یو برسرولا گره بیار آزم چه قسم قالین راولم اغاو تا نمونه و قول دسی قالین غطا و پا دی رنگ بانه چه میند که جدا زی جونی دسترخوانی بگی تا گولون و داس بس سید طالب دار آولم راقی معاویه سب تا ویسه چل لیو که مسلمان خوراقل لیو خوراقل لیو نور وی نور وی لط میو تا چل کر لی کورکی میو تا ایخ دیوز بران خیلی وی خواه کواتا تا جکای قالینون تیار کرل میاش دو پاس بیالا اگه پا انتظار کدی اگه دو مخیل راغل ده دریاب غاره تر آغی کوش رو غاره تر غاره وشو خیر پا خیره سرکاری وفا دروان کو دا میل مستیگانی ده دا قسیخ بسیری وی اگه زمان اگه سامن وی راوله میدنه جاز که فروت تی و دسی وقتی بیدر کم چی دا نوری نیلی کنه بیا باری او که مالا دسی را کن دازه پا سر لگولشم وی سیده پا تما دی خپل مرگری پو اکرلی چدے بزرا ولم کشتے تدا سامان اغستو دو پر بدی رازی چمنگ کیاس تو کشتے کے گپ اشا پولو گو یو سا تسو دے بالکل بی فکر شی اد سر چ سوگدی پغاڑا بی فکر شی نو کشتے لنا تور کا یو بوتا ہے کہ اے سید راغل راوس بیراز اللہ سے چکر بولو گو خپل قالین بوینی بیا بے راوڑ مزان سرا لاڑا گا چکر مکارو لگو کشتے کی ناسی گپ اشا بری قالین یو تخور کو دازے پکے دازے اگا پا قالین اختر دے چه سر گیر ناکوری کشتے دریا پا میند کیو و ما خیلی که اوستی کو وی تر اصلا لاسخونا لاسخونا یو تر کماندر سی براوست شام کی کود کو معاویہ سی تر پیش که سی بیو اگا اوسی می راوستا اگا سقط اود رو مسلمان می راوستا مسلمان تا وی تا چا بستا پیڑوی وی دی سوری وولیم وی پا تا پیڑا دو وولی اگا وی تا دی وولی وی او وی را خلاص کورا دا زول مسخوطان لو وو او چه تاو شد اخلاس کده ما خلو درده چه باسته نور ده تصنیو یاری گمه بی نور ده تصنیو بیا با مسلمان لطا پیڑا ورکای پا خفل ملکی داو نوه چه مسلمان با ده کافر پا ملکی ظلم و سروشی مسلمان بیتا پوسو نکی یاد ساتا حکومت خفل پوکا چه مسلمان سر قانونی کاروائی که واسطا ملکی و بید قانون نزیاته ده سروکو نزبا جی بنیادو باسم پریدم دینا داخل می تا پیره در کرده بل پیره سر قلم کن بیا روز دو دری چالو رو پیاره که ده بیاوله نام داله ورکر ویزا روستا دیگو در تا پیره تا پوسی کرده ده مسلمان در تا پیره سین که راجا داهر دیبل سخا اوش که پورت قاسمو تیزی سر نیزده کلی ده در راجا داهر علاقا و قلابان جیپورو تا بی پخوانه نمی جیپور ده مسلمان های نیولو پده که یو جنین قید ده حج لدلن اغه په خط په وینه باندې په خپل تادر خط لیکي وینه باندې په وجود کې به ستن منډلا اغه باندې به ټکی لیکل ادا خط یې لیکو قافله له اور کو وی چور سره دا مسلمانانو تور سره ادا ته خط رسید او دغه ځکه چې دې سره دا سپیر باندې اولا قید کولې دې چر کړو یا حجاج ما سره ظلم شو چرته ایته خبرو رسید چې حجاج ته جنې आवाज کړی دی. حجاج په خپل ځای ناسو چې دا आवाज یې واورې نو چغه بچې زه ضرور رسیدم یې خیال مکو زه درالم. خاتو رسید هغه ولاړ کده خبرو پکې ته بادشاہ ته وی ویزم جنې راځه دو مسلمان جنې قید ده راجا په جیل کې ده اما ته आवाज کړی دی داغې د مرستې به څوکي مال نشتی اخبر واره غوث محمد بن القاسم راوی غوث واره دا سکول غوی سنگ چل بکی وی دا هر سن اخلاس یه مال دوم را شراکه چیز پیال تاور سم و باز ما پا جیما با قرر دی چیز اور سم ندا قرر با بیت المال تر علیکم خلاسون بای فوج مرتب کو راغ للا دیبل پورت قاسم بانی جزنون او درول زی قلاباندو سه تدبیری نکیده ادو مرکزی مندر که پا میند باندی جنڈا دا غٹا جنڈا دا چی سیلی راشی نا خورش پا طول خار بانی دا غی سوری راشی طول خار باندی مشوره اکرا چی سی طریقه اکو قلابان دی ملک خون ادا اکرا لکماندران رای پیش کلا ایدا سی کو چی من جنیق برابرو دوشتو آلاو لکمارچون چی خدا پلاسی اغیر پارا مشینو جوڑ کلی بیو طریقه ایدی بانی دا دا غو ولی جنڈا چه دا جنده ویشتی شو دا او غورده دا نو دا خلق با تعصبان روزی طول با روزی لاری بازادی شو منگتا وی سیده فوج مرتب کو پا لارو بانی دا دنکی دو تاغه دی که تاغه دی پتکری دی چه کم لار برتا که دا تاسوی پا دنکی گه منجنیقی چل کو دا غواخ آقا بم چیزه که تشهده چی دی برابر کو تا رو تو پی کو دیکلی او گٹا چو تا لر گزارو کنو جنڈا ویشتا جنڈا راو کرده دا زوک شو چگی شوی خلق راو دنگن سنگ چی پو رون راو آتا فوجانو تو لارون قلم کولی داسی چی ختم اکرا پخار وردن نشو نواب وات داهر وات لارو تختید خلق و امان و غف بی بادشاہ تختید اللہ مگل امان را کن یاو دم ویلی قید خانو تن نوزی دیگر که دن نی سرنگونو کریو پاگی که قیدیان دیر کریو دن نکیه دبا قیدیان آواز کو مریم چرتای مریم چرتای اغیر دیو سوری نواز کوی زدل تیم لار سوری نمریم راو وقت کن وی رازا جاز تیو خجولا وی حجاج تا ستا آواز رسید کنا وی آو رسید اچه او رسول عراق تا حجاج استقبال در آخده وی بچه ما ستا آواز وارید کنا وی آو آور دیورید شتی او سوک مسلمانانو کی چه اغن افغانستان دا مسلمانان آواز واری د چچنیا د مسلمانانو آواز ووري د عراق د مسلمانانو آواز ووري د فلسطین د مسلمانانو د چچنیا د بوزنیا د مسلمانانو آواز ووري دا شی غیرتی مسلمان شته اموات غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون پته نه لګي دو تنه مسلمانان په عراق کې ووجل هغه خو جاسوسان ورته چوخو پاکستانین وای ووجل او بل یو ان کې حکومت د امریکای نوآبادیتی ده دهید قبضه که ده او زیر ازم خزه ده داغو سریم و زمون مطالبات تو منه که نمانه نمانگه دستار استاس وجنو یا سره نمانه لدستاس وجنو طول اخبارونو که قصر اخلو امنگه وجنو یو دم هنگامی اجلاسو شو اخباریان طول ناستی انتظار کهو قتل یو جنرالا سات تیر شو لستمی تزیاتو کرسه که نستا امازیرت کم تاست تکلیفو شو لستمی تزیات تیر شو و زمانگا همه مشوره و مشوره و گدی که خبره اعلانی وکو چه دی اغواکارانو چه سه مطالبه کردی دا طولی مطالبه منم او زمان سره دی رخلاسی طولی مطالبه منم وی فوج با دا عراق نو باسی نور تو سیاسی کمک بای نکای وی دا طولی منم اخباریانو تو تپوسو کو وی دا امریکایانو سره دی صلاح کرلا دا غو انجام تا تیاره وی زمان دا ملک سره دی که زه مختارم زه به خپل سړی په هر جور چیز آزادم دی که زه چا سره سلاګانې نه کوم وزیر یې ولېږو هغو سره معاهده ولیکله د فوج د واپس کول اعلان وکړې فوج واپس کړې زما فوج واپس دی سړی خپل راوس پورته ورسو کافرو کې اوس هغه شته چې هغه د خپل کافر آواز اوري په بل ملک کې مسلمانانو کې د مسلمان اورېده خو پرېږده چې کافر یې راپرېږدي نو د دې ملک هغه بیا نه پرېږدي دوی بیا ځان لې سر کړي بیا ټینګ کړي زمانه تونه قصه قطاری تینا واخلی دیتا وی اسلام ادی توی دار الاسلام والله نه اسلام شته نه دار الاسلام شته یبا پکې څو د شمار مسلمانان او په مسلمانان دي نور څه نشته دي امونګه د اسلام خدمت توي دا د اسلام خدمت ته د کیوبانه راوسی او دلته نه راپری دي دلته بلانا سي دوه ځل پورته کې ولي په کار خدا چې د خپل ته تللې استقبالونه لکړې اپا جاز جاز کے کور کور طرف سرے انور تاؤنے سرکڑے ناغا کل خبری دی اللہ چرت قرآن و چرت دنیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا